ಸುಷ್ಟಾಗ ಸೀನ್ ಸೀನ್ ಹಸ್ತದ್ರಂಗ ಹಸ್ತಲಹೋ ರಂಗ ئەمەو بۆچوونی تۆ لە شتێکا وەرگرە بڵێ چۆنە بەلاتوە گەر کەسێک بێوعد بێ ها کەسێکی ناشرینە وانییە کەواتە ئەبێ پێویست بین بە بەڵێنەکانمانەوە وانە سین سین هەس بە خجاڵەتیەکەم کاتێک کە پێوەست نەبم بە بەڵێنەکەمەوە وانە سین من ئەسە زۆر هەست بە خجاڵەتیەکەم داوای لێبورد نەکەم کاتێک کە پێوەست نەبووم بە بەڵێنەکەمەوە لەبەر لەبیرم چوبوویەوە ئەو بەڵێنە کامەیە هەرچیەک بەڵێن بێت هەر بەڵێنە ئەی بۆچی بەڵێن دامێ سین گیان برای خۆشەویستم ئەبێ یارمەتیم بێ بۆی خەجاڵەت نەبم بە چی یارمەتیت بم پێویستم بە یارمەتی تۆیە بەڵام چۆن یارمەتیت بم کەواتە تۆ یارمەتی مەی زۆر چاکە ئیسکاتە یارمەتی مەی کاتە چەند دیناری هەیە چەند ڕۆژە لەم وبەر کتێبێکم کڕی نرخەکەی چەندە بە تەواوی سین پێم بڵێ ٢٣ درهەم چی تەنها ٢٣ ئەی تۆ چەندت پێ ٣ درهەم چی تەنها ٣ درهەم وا قسەتە کرد دەسە درهەمت پێ بێ ئەزانی تۆم ٣ درهەم داوای لەبورد نەکەم ئێستا چەند هەیە بمەرێ بە قەرز بمەرێ نایەم ئەی تۆ نەتوت یارمەتیت ئێم سین ها پێو نەوتم جا بۆ هەر ئەبێ بە پارە یارمەتیت بام ها بەڵێ خۆشەویستم نایەم ئەی خوای گیان بۆ نامەیتێ من پێویستم بە ٢٧ درهەمە سین دەتخوا بمەرە بە قوربان دەبم دەبمەرە ٢٧ درهەم بەڵێ ٣ درهەمم پێ و پێویستم بە ٢٧ درهەمی ترە تێگەیتم ئەتێ بچی بۆ شانۆیەکە وادیە تۆ چی بەڵێ وایە سین بەڵام بلیتێک بە ١٥ درهەمە ها منیش ئەزانم وایە بەڵام بەڵێنم بە هاکاوە بلیتێکیش بۆ بکڕم مەبەرت لێمە بوو بەڵێ کاتە ئەبێ وعدەکەت بەریتە سەر وەنێتە سپاسی بەڵامنی پێویستم بە ١٥ درهەمەی بۆ ئەی بچم بۆ شانۆیەکەچی بۆ سێفکردنی بەڵێ منیش هەمەیە بڕۆم بەڵێ منیش حەز بەڵام لەوانێ خەڵوژن ڕێگەت پێ نابچی بۆ سێرکردنی تۆ مناڵی با ڕێگەم پێ ئەیات من هەمەیە بڕۆم ئەجۆرە پێت دەوتم بەرە بۆ سەری ژانۆگەریەکەمان ئەی چۆن ناو ناسەر بیرم کەوتەوە ئەڕێ بۆ گەڕان بەڵێ تا کاتی شانۆگەری کە کاتێکی زۆرم لەبەردەستە ئەو ماڵی تۆیە بەڵێ ئی خۆمە بەتەنیا ئەژیت زۆر خۆشە بەتەنیا ئەژیم ئاوا ئەمڕۆیەم بۆ سەیری شانۆگەریەکەتان ئێڵی بێم بەڕاست بەڵام پارەی بلیتەکەت پێ نیە وانە ئێمە پارە لە مناڵانی بێباڵک ناسەنین تۆش پارەت پێ نیە قەی ناوەرە بەڕاست گوێبێرێ کورە هەر پەیایەکە بیگە لە ڕەفیقەکانت پارە مەیە نیە بە قەرزیان وەرەگرێت هاوڕت هەیە ئەی چۆن نیمە ناوی تۆم سوێرە مەلەوانە تۆم ئەو کوڕی کە لە هەڵواسینی ئاگاداریەکانە یارمەتیام ئەوە چۆنەی ناسی فیلزان بە دنیاییەوە ئەیناسم هاوڕێیەتی زۆر خۆشە تۆ هاوڕێو نییە نەخێر ئەمە مەحاڵە چونکە من هەمیشە خەریکی گەڕانم ناتوانم هاوڕێم هەبێ بەڕاست جگە لە کەشتیەکە شوێنێکی تر هەیە بۆ بینینی ڕووبارەکە ئەی چۆن ماڵەکەی خۆم نا نا نا توم پیموتی پارد نایمه ازانم بلان خواب قرد بمره پیویسا که هموشانو گرکان ببینی حالو جنگان اگر نیبینم امرم بسا بی اقلی بی اقلی دعوت لیکم اوی پیویسا تدر هما حالو جنگان دت خواب قرد بمره بس امجاره دت خواب حالو جنگان ای چونم ای تو توم پیم بله یعنی امیت خالو جن نا توم اشتا اشتیو هم نوتوا خالو جنگان ادموا چون خالو جنگان اتوانی روزانا لو پاره ببری که خود امی پی امری گیم بدون نیا بلا ای چون بدموا دواد لیکم لبرم بر پاره که کاریکم ببکی من زر تو خوشم بما هر زر زاریش بلان پرسیر نکی جوری کارکا چیا دوائی پی دلیم ها ریکوتین ها کاریکم بی بسر همین ای کم مشکلن یه بلام اوا توم تو خوشم او چی کر توم او ریابا توم ازانم باشا باسی خالو جنرد ام همو ایشا قرسی یا بسر خود دوام لیکر خوره آخر سوار قرسم ایشا با تو وریا با خوب حزم لیتی ای که قرص کلو پلکه زور قرص بو بوره پولی دای بسر تو ما تا بگینه تا مالی یکی لخز مکانی بگوستنوی پرچه قرصکن کارکه کتایی نهان بلکو لگل جیما چوب مالی خاتو ترسون بمشه ویا توم خوی توشی کارکی خورس کرد بو اوی پاره بلیتی شانویکه به دست بینه لوانه یا اگری آمدن بونی لشانویکه کم در بیده اتوانی سعادو بگرینو توم اتوانی لکاتی گرانو مانا خیرات العربانه کلیا خورینو بلان سعادونو دست بی اکاد اما زانم جيم دخل علي خرد رنقة لنسيق رباري قوره ولا دايق بوم لبي زوي همي صوزة زود جوانا لواني او كشتيا بروشار جوانا كمان بروا ها لو بيشتيو تا يا والله بيكو مان وين روشتوي چونك هاك تجديكو باوكت نيا روشتوكي استا اقرمو اتيلا كمان تا سروكي تيما كمان وانا زاني رام كردوا رام كردوا بوچي رام بلا جاري بيستم راكم كاتي تيما كزوريان لي كردم بلا استاني ازي را كردم نيا بلا بوچي توك تي سروكي تيما كنيت نخیر بلکو للاهم باوک موا بکری دایمی بم تیما اه چی؟ بله زرشت من لیه کچه یلا حاک باب روین ریزیر چی؟ تو زور گناحی ازاوی بزید پیدا ایتو من؟ سرو جیتی بکر لیتا یاد هنی جار؟ بوچی لیتا یاد ای بوچی لیتا ایتو جاری واهی کن مایشکت جوان ناکم تفم لی اکاد جار جاریش لی میاد من اکترم اکتریش ابه آرامی هبید اما روشتی که جوانا حقر تو بلیقی وکوتم من اکترم گورکان چیان پیوتم آواکم حق حق سین چی دوی؟ پرم با هنری ای دور با خلاص نپولی نتوی تی بولای خطو تبلوز ای نایا با بیریش انو گر یکمت او تی خرا گر ما حاک خواد لگل خواد لگل نتوی تا خوارا با خور بردگ چانی ها تو برای تومی ونیا لگل یاورا جام خواد لگل خواد خوات لگل خوات لگل بی فاک چیه؟ فاکت زور جوانا نزانی توم لکویه؟ منی جا برسارم لخوام کرد امرو توم لیش شونه که لخوام نبینی وانیا جوام وانیا بهر حال تو ساعت من لبردم اماوا راست دناوه توم محالا لمبونه دوا که لشتا ایکیش نه تو نه تو اشتا او خیلی برسانه نه اشتا نگشتی لا برواية داما و او بي ببور او نيا خم نبي لكاتي قنجاوا اقين اشانو غريكا هر اقين سيركا توم او خاكي بيرجستونا سيركا جيم بخير اقين شانوگری که دستی بیکر؟ نه خیر، اترسم توم لکاتی خوی دافریه شانوگری که نکوید تو زلگل یا رخ بوم وایا، من زور بزین به توم دایتوا زل زر سپاس سانکم، یوادارم به سلامتی بگنه وجه زر سپاس خان رکم با تو آنگو باشا يلا هاي هاي هاي هاي هاي هاي موشه بلی ما دیانی چیه تو هم تن لبه هک چونه فیکی سانه سانی سانی تو هم نه هک بخیره که بسو بگیم دی نون زیاد رسمگه تحمونه ها بزوره ترسم دو آکاوت نه سرم بله نیم که پاره بلی دکم بابا کسی دو آکاوت رو نه آتا وای خواسیب کم هات بیم بله با چی نه هات نه سرم با توشی نه او تو آنیا نه هیوادارم بیت باش گزوم کرده تا و خواهی جیان یالا ها ها یالا یالا ده هاي هاي هاي يلا دي هاي هاي رتاي ها يلا ها يلا هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي Oh, gosh. شکان سلاوی خواتان نبی بخیراتن دانا کین بو شانو کمان پاش کمی کی تر شانو گری منالشی ون بوتان پیشکش اکین آیا هموتان بلیتی هات نجور و تان پیا وکو وسانن شانو گری که خورایی نیا استایه چه لکچکانی تیمه کمان یتناو تانو هتان الخی بیتاقا کان کوکات ولیتان تکاتان لیا کم همینی هولا که بپاریزن استالی زید یتناو تانو پاری بلیتا کانتان لیا کوکاتا و فرمو لیزید فرمو تو برای تومی با چی توم نهات و؟ تو فکی تو اویزید جین چاکر نوی سوری اوید خمو نبی استا چاک یکی نوی تو زده حموله هبی ها بلا میسا شانو گریه که تسته که ابی من خیره برام نوی چی کم یک دعا که بی تو زده بوسته چاکر نوی کم یکی اوید من بپیرم من صوره نکم تو هم بول کیره چی؟ نه ابه ببه برام زور درنگه دیکه من دو کیلومتری ماو لوانه یه لرکه اپیو بگم شان و گری منال چی ون بو ابینن امیدوارم کاتی کی خوشی لا گلا بر نسر جاری کی در بخیرات انت انا کم راوسا بیر بدی خو چی تو بچول ولا پیش و دی بزارم چی تو خیرا کا راوسا خوش اتو نادو ما بیتون شون دس بیا کی تو ها توم چی برادری بلا ببی او نام دس بیا ناتوانین بوستین یه من ناتوانین دل نیابین لوی آخوه توم یدیان نا هر یستا پرده که برزه که نوا یلا دی برزی که نوا لاچو کوره دی دست افکا دست افکا دست افکا دست افکا دست افکا چه دلیگم هیچ اتوم ناتوان ببی اوچون دل زمیستنی شنو گریب کن بل هر چاوری بکم یک بوستین تو زی چاوره کن تکتن لیکن خواه بیدنگ بل بیدنگ من هی ساده سپیخین تکه گورم با تو زی دوی خین خواده گورم ای نه اوه تو اکو سینا اوه تصوری نکی لو زیاد تشاور یبکن کات زور درنگ بوا دای بیتنگ بمنال کان یه دوزی که با نصری بستین ایسا اویشم اوکی گرفته کنه با تو میواره میبینی توا دای با یستا موسیقا دست بیب خواه روستین شانوگریتا لگم نالکنده و خوشی سری شانوگیان کرد ئێستا پەندەکان لادن. تۆم ئامادەی شانۆگەریەکە بوو کە زۆری لە پێناوە ماندوو بوو. لیزەتیش ئەو کچە بریمەتەی کە سەرنجی هەمولایەکی ڕاکێشاوە پاڵەوانی شانۆکەیە. ئاخۆ دوایەمە چی ڕوو ئەیات؟